IDNT Radio. Ik hoop dat je hebt genoten van een nieuw uur non-stop in de mix. Aan het einde van de nieuwe aflevering van State of Trance. Het is alweer december 2004. Dat betekent dat we binnenkort de balans gaan opmaken. Wat jij de beste plaat vond van 2004. Vergeet niet te stemmen via www.arminvanburen.net. Op jouw 5 favoriete platen van dit jaar. Alle 631 platen die we gedraaid hebben in de 2004, die kun je daar vinden. Als jij nou jouw 5 favoriete platen daarvan uitkiest, dan doe je ons ontzettend groot plezier. Surf nu naar www.arminvanburen.net. Dus niet .com, maar .net. Met dank aan Peter Kruid die dat allemaal weer, net als vorig jaar, voor ons bijhoudt. De playlist van dit programma kun je vinden op IDNT Radio, de website. Dan surf je naar www.idmt.com. Als je daar morgenochtend op kijkt, kun je alle titels vinden van de platen die we hebben gedraaid. Daar maken we geen geheim van hier bij IDNT. Rest niets anders dan je ontzettend fijn weekend te wensen. Misschien zie ik je wel op Dance Valley Indoor.